تفسير تكتة آيت نمبر 9 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے. اور اس کے برعکس وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ, اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, یقیناً وہ بہت ہی اترانے والا شیخی خور ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ ہیں جن کا رویہ مختلف ہے. وہ کون؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک لہم مغفرت و اجر کبیر, سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں, نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں, انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی. ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کے پول کھولے ہیں. عموماً انسانوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ڈپریشن کی وجہ سے پیچھے دیکھنے لگتے ہیں, اور جب کوئی نعمت آتی ہے تو اپنے آپ سے باہر جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی ان کی آنکھوں سے دور ہو کے صرف اسی نعمت کے اندر مگن ہونے لگتے ہیں. یہاں لفظ ہے الانسان, اسم جنس ہے. یعنی عموماً تو انسان ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن آیت 11 میں ہم نے جو اللہ دیکھا, اس اللہ نے ایمان والوں کو اس چیز سے الگ کر دیا. گویا کہ اگر کسی بندے کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو وہ ایسے ہی کرے گا, لیکن ایمان انسان کو انتہائی رویوں سے بچا لیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایمان انسان کو ایمان بناتا ہے. یہ ایمان کی دولت ہے کہ جو انسان کو خوشیوں میں بہکنے نہیں دیتی اور غموں میں ڈپریشن میں جانے نہیں دیتی. سچا ایمان انسان کو لگام پہناتا ہے, اور انسان پھر اپنی اوقات کو پہچانتے ہوئے نعمت یا خوشی دونوں حالتوں میں جس چیز کی طلب چاہتا ہے وہ اس کا رب ہے. خوشی ملے تو شکرانے میں اس رب کے سامنے جھکنا چاہتا ہے, اور اگر نعمت چھنے تو صبر کے طور پر اللہ کی طرف جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا ایک مکمل دنیا نہیں, ایک ناقص دنیا ہے. کبھی کوئی خوشی مل جائے تو اس کے بعد غم آنے لگتا ہے, لیکن نہ یہاں کی خوشی ابدی نہ ادھر کا غم ابدی. خوشی اور غم دونوں ہی انسان کے امتحان کے دو پرچے ہیں, اور ہر لمحے ہر ایک اسی امتحان کے اندر ہے. وہ اچھی بات ہو یا بری ہو, جو بھی ہوگا دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان اس سے رد عمل کیا دیتا ہے, اس کا رسپانس کیا دیتا ہے. وہ شخص ناکام ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے کوئی راحت پہنچے اور وہ فخر کا شکار ہو, اس کو دوسرے لوگ اپنے سے چھوٹے دکھیں, اکڑنے لگے. اور وہ شخص بھی ناکام ہے کہ جب اس سے کوئی چیز چھینے اور وہ مصیبت کا شکار ہونے لگے تو ناشکری کرے. کسی ایک چیز کی محرومی انسان کو ہر چیز سے محروم نہیں کرتی. محروم سے محروم انسان کے پاس بھی بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, لیکن انسان کی عادت کیا ہے کہ جو چیز کھو جاتی ہے نا, اس کے غم میں اتنی ہمت ہار لیتا ہے کہ گویا کہ سب کچھ چلا گیا और जो कुछ पास मौजूद होता है फिर उसकी कदर नहीं करता। ऐसे वक्तों में इल्लल्लज़ीन सबरू व अमिलुस्सालिहात, सबर और ईमान, ये दो सिफात हैं जो किसी इंसान को हर इन जज्बाती झटके के मौके पर एतदाल में रखती हैं, उनको लगाम डाल के रखती हैं। क्या कि इतना चीखने की ज़रूरत नहीं, तुम हो क्या? शुक्र करो कि जो मुश्किल आई है उससे बड़ी नहीं आ गई, ये तो छोटी आई है, तुम तो इससे भी ज़्यादा के लायक थे। और ऐसे वक्त में फिर इंसान अल्लाह ताला का सहारा ढूंढता है, और उस वक्त उसको बंदगी का मुकाम नज़र आता है कि असल मेरी औकात यही थी कि अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहूं। और ऐसे वक्तों का सब्र क्या है कि इंसान अपना मुहासबा करे, शऊर की सतह पे जिए और इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में वो काम करे कि जो कल उसकी आखरत को संवार दे। और ये वो चीज़ है कि जिसके लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी ज़िंदगी से अमली मिसालें हम सभी देख सकते हैं। पिछले एक साल में कितने गम मिले, उन गमों के मौके पे मेरा रवैया क्या था, और कितनी खुशियाँ मिली और उन खुशियों के मौके पे मैंने क्या बिहेव किया, मेरे कितने नंबर आए होंगे खुशियों के पेपर में और गमियों के पेपर में मेरे कितने नंबर आए होंगे, हम में से हर एक सोचे। हर साल के बाद एक बार ही सही, कभी इंसान सोच के तो देखे कि कितनी दफ़ा अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा और कितनी दफ़ा ज्यादतियों में गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मोमिन को कोई सख्ती, मुसीबत और कोई दुख, कोई गम ऐसा नहीं पहुंचता कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला इसकी खताएं माफ़ न फरमाता हो, यहाँ तक कि कांटा लगने पर भी। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात इंसान को कांटा लगने पे भी अजर दे, तो क्या फिर तकलीफ़ों के आने पे इंसान का रवैया ना शुक्री का हो या शुक्रगुजारी का हो कि अल्लाह तूने मेरी गुनाहों के माफ़ होने का एक और मौका दिया, तो मुझे इस्तकामत देना। लेकिन ये चीज़ें ईमान की रोशनी में नज़र आती हैं। ईमान एक ऐसी टार्च है जो इंसान के रवैयों को बिल्कुल दुरुस्त जगह पर रखती है। ज़रा बिखरने लगे इंसान, इधर से उधर होने लगे, तो ईमान फौरन इंसान को रोक लेता है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि मोमिन के लिए अल्लाह का हर फैसला सरासर बेहतर होता है। ये राहत पाकर शुक्र करता है और भलाई समेटता है, तकलीफ़ उठाकर सब्र करता है और नेकी को पाता है। और साथ ही कहा कि यह हाल मोमिन के सिवा किसी का नहीं होता। इसी बात को सूरत अल असर में भी कहा गया कि वलअस्रिन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात वतवासो बिलहक्की वतवासो बिस्सब्र। असल के अतबार से तो घाटे हैं, लेकिन ईमान, अमल सवाले और तवासी बिलहक और तवासी बिलसब्र, ये चार चीज़ें इंसान को जमाती हैं। लेकिन इसके बरक्स इंसान बहुत ही नाशुक्र है। सूरज मारिज की आयत 19 में भी आता है, इन्नल इंसान न खुली का खलुआ, इंसान बड़ा जल्दबाज पैदा किया है, फौरन ही हिम्मत तोड़ने लगता है, उसको लगता है कि बस अब कोई और खैर मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। यहाँ जो लफ्ज़ है अज़क़ना, ज़ौक से चखना, इसी से लफ्ज़ ज़ायका है, थोड़ी देर किसी चीज़ का रहना, और देखा जाए तो ज़ायका थोड़ी ही देर रहता है ना, मुंह में चंद लम्हे रहती है ना चीज़, लेकिन हज़म होने के लिए कितना वक्त लगता है। दुनिया के थोड़ी देर के मज़े के लिए अगर एक इंसान आखिरत को बिगाड़ ले तो उससे ज़्यादा नासमझ कौन होगा। अल इंसान यहाँ मक्का वालों के लिए भी आया और सब लोगों के लिए, इसम जिन्स। और नज़ाना का लफ्ज़ नज़ा से वापस ले लेना, छीन लेना, اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کی چیزیں تھوڑی دیر کے لیے پاتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے نا نزعناہا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا موت کی کیفیات کو نوٹ کیجئے کہ والنازیات غرقا، اور ڈوب ڈوب کر جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم. چھینی جاتی ہیں چیزیں، اپنی خوشی سے تو کوئی نہ دے. ہے نا ایسی بات؟ یہ لفظ نزعنا بڑا اہم لفظ ہے، یعنی ہم چھین لیتے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے نا اپنی مرضی سے جان دو تو شاید کوئی بھی نہ دے. اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں ہمیں آخرت کی جھلک دکھائی جاتی ہے، لیکن پھر وہ سب چیزیں چھن جاتی ہیں موت کی صورت میں. اور انہو لیاؤسن کفور، اور یہ بہت ناشکرا اور مایوس ہونے لگتا ہے. یوس کا لفظ یاس سے ہے، یوس فاول کا وزن ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، شدید مایوس، نا امیدی. یاس کہتے ہیں توقعات کا ختم ہونا، اور کفور بھی فاول، سخت ناشکرا. ایک کافر ہے، ایک کفار ہے، اور یہ کفور ہے. اور نعمہ نعمت کی جمع ہے، ایسی نعمت جس کا اثر انسان پر نظر آئے، یعنی بیماری کے بعد صحت، تنگ دستی کے بعد خوشحالی، یہ ساری چیزیں پھر نعمت ہیں. کوئی چیز چھیننے کے بعد ملے تو اس کو ضرور سوچیں کہ میرے رب نے مجھے یہ کیوں دیا. ایک معروف روایت آپ نے سنی ہوگی کہ تین لوگ، ایک اندھا تھا، ایک کوڑی تھا، اور ایک گنجا تھا. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ساری چیزیں واپس دیں، اور دوبارہ جب فرشتہ ان کے ساتھ بات کرنے آیا تو تین میں سے صرف ایک ہی اس بات پہ جمع رہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور باقی دو اکڑنے لگے کہ یہ تو میرے ساتھ شروع سے ہے، یہ تو میری چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دو کو فیل کر کے ایک کو پاس کر دیا. اس سے راضی و رضا الہی کا تصور بھی ملتا ہے. دیکھیے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ کے اندر کتنا ایمان ہے اس کا پتہ چلے گا کہ آپ اپنے رب سے کتنے راضی ہیں. ہو جائے ناراض کیا ہوگا، کون پناہ دے گا؟ اللہ سے ناراض ہو کر کوئی بندہ کسی در کا رہ سکتا ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں نا تو دونوں آیتوں میں نعمتوں کا ذکر ہے. ایک کے شروع میں ازقنا الانسان منا رحمة، اور دوسری کے انہ لفرح فخور. یہ ہے بات، نعمت ملی تو فخر بھی آ گیا، پھٹنے لگے. ایسے لوگ ڈیزرو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ ان کے اندر کا حال باہر کھلے. اور بعض دفعہ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، تو اسباب کے پردے میں ان چیزوں کو جو کہ ملتا ہی ہے، تو پھر انسان فخر کیسے کرتا ہے؟ ہاں جی، بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، خوب اچھا علاج کرایا. کسی کے اچھے نمبر آ جائیں، ہاں جی بہت پڑھتے ہیں. کسی کو اچھی جاب مل جائے، ہاں بھائی محنت بہت کی. پھر فلاں سے ملے، فلاں کے پاس گئے. یہ ہیں وہ جملے جو انسان کے فرحن فخور ہونے کی دلیل ہوتے ہیں، اور انتہائی ناپسندیدہ جملے. ہمارے اندر ایک عاجزی کی کیفیت ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کل وہ چھین بھی سکتا ہے. ایک انسان اپنے آپ کو دکھ کی حالت میں پہچان سکتا ہے یا سکھ کی حالت میں. جو عام حالات ہوتے ہیں نا اس میں بہت سیکیور ہوتے ہیں، پڑے نپے تلے، لیکن زیادہ خوشی یا زیادہ غم ہماری اوقات کو کھول کے رکھ دیتا ہے. یہاں لفظ جو ہے فرحن، تو فرح کا لفظ اسی سے فرحت بھی ہے، مقصد کے حصول سے جو خوشی حاصل ہو اس کو فرحت کہتے ہیں. کوئی مقصد تھا, کوئی چیز تھی, کوئی آپ کا گول تھا, آپ کو مل گیا, اس کیفیت کو خوشی کہتے ہیں. اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک اچھے لفظوں میں اور ایک بروں میں. اچھی کون سی ہے؟ جب نعمت کو پا کے انسان اس کی قدر کرے. اور بری کون سی ہے؟ جب اس کو پا کے انسان اس نعمت کو اپنی طرف گرداننے لگے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور عمل صالح کیے. اس حصے کو ہائی لائٹ کیجیے, کریے گا. یہ ایک بڑا لطیف سا اشارہ ہے. قرآن پاک میں عموماً جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. امن ایمان کے بعد عمل صالح, اور یہاں کیا ہے؟ ایمان کی بجائے صبر. الذين صبروا وعملوا الصالحات. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ایمان کے پیرلل جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صبر آیا, اور یہ ہے صبر اور ایمان کا آپس کا تعلق. ایک کی جگہ دوسرے کو رکھنا اس کی اہمیت کو بڑھانا ہے. گویا کہ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی صبر زیادہ ہوگا, اور جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان زیادہ ہوگا. اور اسی طرح بے صبراپن بے ایمان ہونے کی دلیل ہے. ہمارے ہاں عموماً کفر یا بے ایمانی کہتے ہیں قبروں پہ جانا, سجدے کرنا, یہ اس طرح کفر یا شرکیہ رسومات. حالانکہ ان آیات میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں. صرف خوشی اور غم دو وقت ایسے ہیں کہ جو بندے کو یا تو ایمان پہ رکھ سکتے ہیں یا کفر پہ لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے, اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر خوشی سے اس کو قبول کرتے ہوئے قبول کریں, اور پھر اس پہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. اپنے لیے دعا مانگیں کہ اللہ کوئی ایسی نعمت نہ دینا کہ جس کو پا کے تجھے بھول جاؤں, اور کوئی ایسا غم نہ دینا کہ جس سے میرے ایمان پر حرف آئے. کیونکہ بعض دفعہ نعمتوں کا ملنا انسان کے لیے آزمائش بنتا ہے, اور بعض دفعہ نعمتوں کا چھننا. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا, فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ, بس شاید آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے, اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے. اَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ, صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا, یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا. اِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, تو سن لیجئے کہ آپ تو صرف ڈرانے ہی والے ہیں, اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کے جو کمنٹس ہوتے تھے وہ کیا تھے؟ کہتے تھے کہ اگر یہ سچا ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا, کوئی خزانہ ہی اترتا. سورہ فرقان کی آیت 8 میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح سورہ ہجر آیت 89 میں آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. آپ کی جو باتیں تھیں, آپ کا جو پیغام تھا مشرکین مکہ کو, بہت کھٹکتا تھا, گراں گزرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی یہ کام کرنے والے نہیں تھے, لیکن آپ کو سامنے رکھ کر ہر انسان جو بات میں اللہ کے دین کا کام کرے اور پھر اس راستے میں رکاوٹیں آئیں جس کی وجہ سے اس کا دین اور ایمان خراب ہونے لگے, تو ایسے وقت میں پھر اس کے لیے بات کیا ہے کہ وہ اس روش سے باز آ جائے. یہاں لفظ دائق ہے, عارضی تنگی کو کہتے ہیں ٹیمپریری, اور دیق ہوتی ہے مستقل تنگی. اللہ کے نبی کو حکم کیا تھا کہ بلغ ما انزل الیک, پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف پہنچایا گیا, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ آسان کام نہیں تھا. برائیوں میں لتھڑے ہوئے معاشرے کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ ایک جہاد سے کم نہیں ہوتا. باتیں کرتے ہیں اور اپنوں کی محبت جب بیگانگی میں بدلتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہوتے ہیں. یہاں ایک تو باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کیا وحی کو چھوڑنے والے تھے؟ نہیں, آپ نہیں چھوڑنے والے تھے. لعلہ کا لفظ آیا, شاید میں بھی, یعنی ان حالات میں جو بھی کوئی ہوگا وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو جب سبب موجود ہے چھوڑنے کا تو اس پہ بات کی گئی کہ آپ نہ چھوڑیے گا, کیونکہ جب آپ نے شرک سے روکا, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو وہ لوگ آپ سے ناراض ہوئے. ان کی ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا اثر ان کے بزرگوں کی من گھڑت چیزوں پہ پڑتا تھا. وہ دین جو انہوں نے باپ دادا کے نام پہ اختیار کیا تھا, جس پہ وہ فخر کرتے تھے, اس پہ زد پڑتی تھی. اور حال یہی تھا کہ یہ عرب لوگ اپنے چند بڑوں کی نیکیوں کی بنیاد پر بڑے بنے پھرتے تھے, اور ان کو ایسے لگتا تھا کہ ہماری ہسٹری اگر بدل گئی تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اور اللہ کا نبی ان کو ایک ایسا شخص دکھا کہ جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں, ایک معمولی انسان. اور اس کے برعکس معاشرے کے بڑے دولت مند لوگ, مال و دولت والے, اولادوں والے, ان کی بات ان کے ذہنوں میں بڑی تھی. اس لیے اللہ کے نبی کو باوجود اس کے کہ آپ سے محبت کرتے اور آپ کے ایمان کی گواہیاں بھی دیتے تھے, آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے, لیکن پھر بھی جہاں بات ان کے پیغام کے اوپر آتی تو وہاں غلط سلط باتیں کرتے ہیں. ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. اور وہ کیا کہ دین کے راستے میں بعض دفعہ ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ سینہ گھٹنے لگے اور انسان سوچنے لگ جائے کہ بس, نو مور, اب اس کے بعد نہیں, اس سے زیادہ باتیں میں نہیں سن سکتی. آپ نے کبھی کسی کو یہ جملہ بولتے سنا؟ بس نو, بس حد ہو گئی. کہا خود ہو گئی تو وہی نہ چھوڑیے گا. اللہ کے نبی کے لیے وہی کے ترک کرنے کا کیا تھا؟ کہ جو پیغام آپ کی طرف آتا ہے اس کو اپنے لوگوں یعنی امت کی طرف کنوے کرنا نہ چھوڑیے گا, اور اس کے اوپر اتنے پریشان نہ ہوں کہ آپ کو اصل کام بھول جائے. کیونکہ اب دیکھیے, بعد اما یو ہائی لائک ہے, سارا نہیں, تھوڑا تھوڑا. انسان جب پریشان ہوتا ہے نا, اور خاص طور پہ جب اس کو کوئی ذہنی پریشانی ہوتی ہے, تو بات بھولنے لگتا ہے. اس وقت اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں کہہ رہا. تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہی جس کے زبر زیر کی بھی اللہ نے حفاظت کی قسمیں کھائی ہیں, کہیں اس کے اندر سے کچھ چھوٹا سا کوئی ٹکڑا, کوئی پیغام, کوئی بات بھول نہ جائے, اور آپ کا غم اللہ کے دین کے کام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے, تو یہ غم کرنا چھوڑ دیں. امام بغوی کہتے ہیں کہ مشرکوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا قرآن پیش کرو جس میں ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا گیا ہو. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو گویا کہ پھر بعد اما یوحا سے مراد وہ وحی جس میں کافروں کے معبودوں کو برا کہا گیا ہو. یعنی بعض دفعہ انسان پریشرائز ہو کے کوئی ایسی بات چھوڑنا چاہتا ہے کہ جس سے ریئیکشن کا ڈر ہو. تو کہا ایسا نہ ہو کہ آپ پورا کلام تو بیان کرتے ہیں لیکن جس میں ان کے خود ساختہ عقائد پہ چوٹ پڑے وہ اس ڈر سے آپ بیان کرنا چھوڑ دیں کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. کہا بچانے والا پکڑنے والوں سے بڑا ہے, آپ اپنا کام کرتے جائیں, ان کی پرواہ نہ کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین کا کام کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے. لوگوں کے چہرے دیکھ کے اور ان سے باتیں کر کے یہ کام نہیں ہوتا, کیونکہ جو لوگ لوگوں سے پوچھ پوچھ کے یہ کام کرتے ہیں نا, پھر وہ بہت زیادہ کام نہیں کر پاتے. اس دور میں تو براہ راست بتوں کو برا کہا جاتا تھا نا, آج کے دور میں کیا ہے, کئی ہی ایسے قسم کے بت ہیں نا, اور آپ کا سینہ گھٹتا ہے. اس سے آپ کی بشریت کی بھی دلیل ہے. انسان انسان ہوتا ہے چاہے وہ کس درجے پہ پہنچ جائے. عبداللہ بن امیہ کہتے ہیں क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि चूंकि मुशरिक अल्लाह की वही की कोई कदर नहीं करते, इसलिए आप शायद वही के बाद हिस्सों को तबलीग में तर्क कर दें। ऐसा होता है ना कि अच्छा इन्होंने ये बात नहीं माननी, ये इनसे नहीं करती, ये फिर बाद में बात कर लेंगे। नहीं, पूरी बात बोल दो, कुछ ना छुपाओ। ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कमी बेशी बहुत बड़ा फितना बन सकती है। इंसान को नहीं पता होता कि जिस चीज़ को आज वो झुठला रहा है, कल वही चीज़ उसकी ज़रूरत बन जाएगी और उसके हाथ से निकल चुकी होगी और वो उसके लिए तड़प रहा होगा। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन वकील, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगरान है, यानी ज़रूर सज़ा मिलेगी इनको इस कॉल की। अम यकूलू नफ्तरा, क्या ये कहते हैं कि इसने घड़ लिया इसको? कुल फातू बी अशरी सुवर मिसली ही, कहा फिर ले आओ इसी जैसी 10 सूरतें। पीछे सूरह यूनुस में हम देख चुके, फातू बी सूरत मिसली ही, एक ही सूरत पेश कर दो, वो ना पूरा कर सके। कहा 10 ले आओ, ये भी ना पूरे कर सके। यानी जैसे कोई किसी को 1 रुपया ना दे सके तो 10 कहाँ से देगा। इस आयत में जो 10 सूरतों के पेश करने की दावत है, ये पहले नाजिल हुई थी। जब 10 ना कर सके तो कहा एक ही ले आओ, और सूरह यूनुस का नजूल इस सूरत के बाद हुआ था। कोई ऐसी सूरत जिससे वाकई तुम मुकाबला कर सको कि इसमें और उस सूरत में कोई फर्क नहीं, कहा नहीं कर सकते, तो फिर सूरह बकरा में आते हैं ना, फातु भी सूरत में मिसली ही, इस जैसी कोई एक ही सूरत ले आओ जो बलागत में, जो अपने कलाम के हुसन में मुकम्मल हो। मुफ्तरयातिन, घड़ी हुई, खुद साख्ता, अपनी तरफ से बनाई हुई। आखिर तुम भी तो अरब हो, कलाम के ऊपर कादिर हो, बड़े शौकीन हो, सीखते हो, पढ़ते हो, लाओ तुम भी ऐसी को बना लो। अकेले नहीं तो वदु मन इस्तता तुम मिन दुनिल्ला, बस पुकार लो जिसको चाहो अल्लाह के सिवा। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। चैलेंज किया गया वही अंदाज है बिल्कुल जो पीछे था, फ़इल्लम तफलू वलन तफलू फत्तकुन्नार, बस अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे तो उस आग से डर जाओ। फालमू अन्नमा उन्जिला भी इल्मिल्ला, बस जान लो कि ये कुरान पाक नाजिल किया गया अल्लाह के इल्म के साथ, यानी इसकी असल हकीकत को अल्लाह ताला ही जानता है। वल्ला इलाहा इल्ला हुआ, और ये भी जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, बस अल्लाह ताला ही इन तमाम कामों से वाकिफ है और इन चीज़ों पर कादिर है जिसका इल्म किसी और को नहीं। खुलासा क्या है पूरी बात का, कि लोगों से डरना नहीं चाहिए, जो करेगा वो भरेगा। अल्लाह ताला ने बात खोल के रख दी और फिर आखिर में पूछा, फ़हल अंतुम मुस्लिमून, स्टिल यू आर मुस्लिम, क्या वाकई तुम भी मुसलमान होने का अभी भी दावा करते हो, इस्तेकामत है? जब तुम्हें पता है कि ये कुरान सच है तो फिर इस पे आ जाओ, जम जाओ, शक में क्यों पड़ते हो? इससे पता चलता है कि बस बातें इंसान को समझ आ जाती हैं लेकिन वो उसका इजहार नहीं करना चाहता। अच्छा नहीं करना चाहते तो फिर देख लो अपने ईमान को। फिर वजह बताई गई, इस कुरान पे अमूमन लोगों को यकीन क्यों नहीं आता, उसकी वजह क्या है? मन का न युरीदुल हयात दुनिया, जो कोई दुनिया की जिंदगी का इरादा करता है, वह जीनत हा, और इसकी जीनत का, नुवफ़ी इलैहिम अमालहुम फीहा, हम उनको इसमें पूरे अमाल देते हैं, वहुम फीहा ला युबखसून, और वो इसमें कमी नहीं किए जाते। युबखसून का लफ्ज़ बहेसा से है, किसी के हक में कमी करना। पीछे हम पढ़ चुके सूरत आल आराफ में, ला तबखसून नास अशयाहुम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ इशारा है कि लोगों को उनकी चीज़ें कम ना करो। कमी करना क्या होता है? नीयत में कमी हो जाना, इखलास कम हो जाए, तरीक़ेकार में कमी, اور اصل جو پیغام ہے اس میں کمی ہو جائے. یمن جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے نصیحت کی تھی کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو, اللہ کو راضی کرو, تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اب دیکھیں اپنی بڑائی سے نکلنا سب سے مشکل کام ہے. جو انسان خود پسند ہوتا ہے نا پھر وہ خدا پسند نہیں رہتا, اور آج کے دور کا مسئلہ اکثر خود پسندی دکھتی ہے, جس کی وجہ سے انسان دوسروں کی بات کو صحیح نہیں مانتا اور اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے. بعض دفعہ اپنی ذات پہ مشکل سے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کچھ کام جو بظاہر بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بنتے ہیں. بعض لوگ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کتنی مشقتوں سے گزرتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے. آیت آسان ہے, عام ہے کہ جب کوئی دنیا چاہتا ہے تو اس کو دنیا میں پورا حصہ دیا جاتا ہے, کمی نہیں ہوتی, لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس شخص کو بھی ذرا سوچیں کہ اس پر رشک آتا ہے, دنیا میں سب کچھ مل گیا لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اصل بات یہ کہ دنیا اور آخرت کا توازن بگڑا ہوا ہے ہمارا. جب ہمیں وہ آخرت سامنے دکھے گی تو ہماری ساری ترجیحات بدل جائیں گی, اور وہ چیز جس کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں, چھوڑے ہوئے ہیں, اس کی قدر نہیں کرتے, کل اسی چیز کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے کہ اللہ اگر ایک موقع دے دے تو ہم ضرور ہی اس چیز کو پالیں گے جس کو ہم نے دنیا میں چھوڑا ہوا تھا. لا یبخسون, کوئی کمی نہ کی جائے گی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ملے کہ جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو, فل ایکوپڈ کا کچھ کم نہیں کیا جائے گا. کوئی ایسی دعا سوچیں کہ جو ہم نے مانگی اور وہ فوراً پوری ہو گئی ہو اور ہم خوش کہ دیکھا دعا قبول ہو گئی نا. نہیں پتا کس دعا کا اس وقت قبول ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش ہو سکتا ہے. ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اس آیت پہ, اور وہ کیا کہ یہاں کہا گیا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, اور حدیث میں آتی ہے بات کہ لا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ, کہ جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, یعنی تقدیر سے معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کنٹراڈکشن کیسے پورا ہوتا ہے؟ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا وہی ملے گا, زیادہ نہیں ملے گا, اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں جو بھی عمل کریں گے یا جو مانگیں گے ان کو مل جائے گا. تو دیکھا جائے تو دونوں میں تضاد نہیں ہے. دنیا میں پورے کسی عمل کا پورا پورا اجر ملنا یہ بھی اللہ نے لکھ دیا, اس لیے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا, جو لکھا ہوا اسے زائد نہیں ملے گا. دنیا کا طلبگار ان گنت چیزوں کا طلبگار ہو لیکن اس کے باوجود کل کیا ہوگا, اگر اس کو وہاں کچھ نہیں ملا تو وہ خالی ہاتھ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر دو وادی بھر سونا ہو تب بھی تیسری کا حرص کرے گا, اور ایسے میں جو عمل دکھاوے کے لیے کیے تھے وہ راکھ بنا دیے جائیں گے, آگ, کچھ بھی اس میں باقی نہیں بچے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا, کہ جو لوگ اس طرح اپنی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی دیوی نوازشوں کو ضائع کر دیتے نا پھر ان کے لیے صرف آگ ہے, اور باطل ما کانوا یعملون, ان کے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اس آیت کے بارے میں خاص طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ریاکاروں کا ذکر ہے. بعض کہتے ہیں سمرا یہود ہیں, بعض کہتے ہیں نصارہ ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے طلبگار ہیں, کیونکہ دنیا دار بھی جو بعض اچھے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ان کو اچھی دیتا ہے لیکن آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 18 اور 21 سورہ شورہ کی آیت 30 میں بھی ہم یہ بات دیکھ چکے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور کچھ صرف دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں. ایسے لوگ اس درخت کی طرح جس کی جڑیں نہ بنی ہوں، بس اوپر سے تھوڑی سی مٹی گاڑ کے چھوڑ دیں، صبح ہی جائیں گے نا تو وہ گرا ہوگا. اسی طرح منافق جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ نہیں چھوڑتا یا کچھ لے کے نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے رویے سے بچائے. دونوں باتوں کو جمع کریں تو اللہ کے نبی کو جھٹلانے والے قرآن کی دعوت دی گئے تم بھی بنا لو، اگر یہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے. اور اس کے بعد پھر مال سے متعلق جو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کر دیا گیا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور محاسبہ کریں گے کہ جب ہم کوئی بھی چیز اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ ہمیں مل جاتی ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشاروں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں. چلیے تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون بہت خوبصورت روایت بھی ملتی ہے ہمیں اس موضوع پہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کی نیت آخرت کی طلب کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دنیا کی ہر چیز سے بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اس کی پریشان حالی کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے. اور وہ شخص جو دنیا کی طلب کی نیت رکھتا ہے تو فقر کو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کے سامنے ہر وقت اپنی ضروریات، اور یہ نہیں وہ نہیں، مطلب کوئی حد ہی نہیں ہوتی اس طرح کی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو پریشان حال کرتا ہے، اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھ دی. یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام احمد اور دارمی نے بھی اس کو لکھا. یہ روایت تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، اور اگر آپ اس کو واقعی اپنے لیے بھی ایک کرائیٹیرین بنا کے لکھیں نا کہ میرے دل کا حال کیا ہے، دنیا کے غم کتنے ہیں، دنیا کے پیچھے کتنا تڑپتا ہوں، اور کیا چیز ہے جو میرے اندر آتی ہے اور مجھے خوشی دیتی ہے. سچی خوشی جو ہے نا آپ کو اللہ کی رضا میں ملے گی. جتنا زیادہ اللہ کو راضی کریں گے اتنا اللہ آپ کے دل کو بے نیاز کرے گا. ہم سب اپنے آپ کو چیک کیا کریں ہر لمحے. دیکھیے مجھے اتنا خوف آتا ہے اس چیز سے کہ بعض دفعہ جب لوگ ہمیں دین کے نام سے پہچاننے لگتے ہیں نا، یا سیکھنے والے یا سکھانے والے، تو ہم محاسبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اب اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم دیندار ہو گئے اور اللہ بھی ہم سے خوش ہے. ہر دیندار اصل میں دین نہیں کر رہا ہوتا. دین کی عموماً دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ملاوٹ والا دین اور ایک خالص دین، سچا دین. ملاوٹی دین کیا ہوتا ہے؟ یعنی اصل دنیا ہی تھی، اس کے اوپر دین کا لیبل لگا دینا. یہ کب آتا ہے؟ جب بندہ دین اور دنیا میں مصالحت کرنے کی کوشش کرتا ہے. بظاہر لوگوں کو لگتا ہے آپ دیندار ہیں، لیکن اصل میں آپ دنیا دار ہوتے ہیں. مفاد پرستی کا نام دین کے نام پہ جوڑ لیا جائے، ایسے دین کو ملاوٹ والا دین کرتے ہیں. اس کے برعکس وہ دین جو خالص دین ہے، سچا دین ہے، اس کی تو پہچان ہی ایک ہے کہ جب اس دین کی پکار لگے گی تو لوگوں کو اپنے مفادات پہ زد پڑتی بھی دکھے گی. ایسے وقت میں پھر انسان چاروں طرف سے آزمایا جاتا ہے. وہ دین جس کے اندر ملاوٹ ہے اس کے ساتھ لوگوں کی دھوم دھڑکا بہت ہوتا ہے، واہ کیا ہوا، کتنا اچھا، کیسی رخصت دلا دی، اور اس طرح کی باتیں. جبکہ سچے دین کی دعوت آتی ہے نا تو لوگ دشمن ہونے لگتے ہیں. لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہم سوئےوں کو جگا رہا ہے، یہ کوئی دین نہیں، بلکہ بعض دفعہ پھر دین کو بے دینی کا نام دے دیا جاتا ہے، اور یہ اس شخص کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جو اس پیغام کو لے کے آتا ہے. دیکھیے ہم کوئی کام کریں نا اور لوگ بھی ہمیں اچھا کہیں تو ہم بڑے خوش ہونے لگتے ہیں، وہ ماشاء اللہ لوگ خوش ہو گئے، کتنا لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو ہی ذرا ہم تنہا فیل کریں یا لوگوں کے اندر ہماری مقبولیت کم ہونے لگے تو ہم سوچ میں پڑتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچ لو، حبتما سنا اوفیہ، یہ کچھ سنا تھی نا تبھی خبت ہوا، یہ نہیں کہ نیکی نہیں ہوئی، ہوئی، مگر دین نہیں تھا. ہر دیندار کام کے پیچھے بھی دین نہیں ہوتا. بعض لوگ اپنے میلے ٹھیلوں کو دین کا نام دینے لگتے ہیں، بعض جشن کو دین کا نام دینے لگتے ہیں، بعض اپنی قومی لڑائیوں کو مقدس دین کا نام دیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی قیادت کی نمائش کو دینی کانفرنس کہتے ہیں، اور بعض اپنے سیاسی ہنگاموں کو مذہب کی اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں، اور بعض اپنے دنیاوی جذبات کے تحت دھوم مچاتے ہیں اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں. لیکن یہ ساری عمارتیں دنیا کی زمین پہ بنی تھی، یہ آخرت کی زمین پہ نہیں بنتی. اسی لیے قیامت کا زلزلہ ان کو بالکل برباد کر دے گا. اگلی دنیا میں ان کا حال کیا ہوگا؟ وباطل ما كانوا يعملون، یہ حبیتا اور باطل ان کو غور سے دیکھیے، اور آپ کا دل دہل کے رہ جائے گا کہ اللہ میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، اگر میں ایسی ہوں تو تو مجھے بدل دے، ابھی بدل دے، ایسا نہ کل جا کے پتہ چلے کہ وہ تو صرف دنیا تھی جس کو دین سمجھتے رہے، اور ایسا شخص اس شخص سے بھی زیادہ قابل رحم ہے جو ویسے دین سے دور ہے اور دنیا کے ہنگاموں میں کھویا ہوا ہے.